Bismillahirrahmanirrahim. Humeze suresi. Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 9'a kadar. Diliyle çekiştirip yüzünden de alay edenin vay haline. Ki o malı toplayıp onu sayar. Malının kendini ebedi kılacağını sanır. Hayır. Andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin sen? O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Ki tırmanıp yüreklerin içine işler. Bu onların üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış sütunlar arasına. Evet. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala yine bize burada edep öğretiyor. Diliyle çekiştirip yüzünden alay edenin o gün başına hiç iyi şeylerin gelmeyeceğini, malı toplayıp saymanın, üst üste yığıp teker teker saymanın ve cimrilik yapanın malının kendinde ebedi kalacağını sanmasıyla mal toplaması ve onu tamamen dünyaya ebediyen baki kalacağını zannetmesi onun cehenneme girmesine sebep olacağını söylüyor. Ve hayır andolsun ki o hutameye atılacak. Hayır mesele onun sandığı gibi değil. Ne de hesap ettiği gibi. Bu malı toplayıp sayan muhakkak Hutame'ye atılacak. Hutame cehennemin sıfat olan isimlerinden bir isimdir. Çünkü o kendisinde bulunan herkesi ezer. Bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hutame'nin ne olduğunu bilir misin sen? O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki tırmanıp yüreklerin içine işler buyuruyor. Allah Subhanahu ve Teala bizleri böyle bir duruma düşmekten beri buyursun. Rahmetiyle razı olduğu kullarının arasına bizleri de koysun. O müminlerin vasıflarıyla bizleri de vasıflandırsın. Allah'ın verdiği rızıktan hem yiyen hem de infak eden o samimi kulların arasına bizleri de katsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.